मैं रोहत हरियाणा से आई हूँ। मैं मेरा अनुभव यह है कि मेरा ये यहाँ पहला शिविर है और मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। आत्मा परमात्मा के बारे में, कर्म योग के बारे में सब कुछ मैंने यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त किया। इससे पहले मैंने 2 साल पहले रोहतक में शिविर अटेंड किया था स्वामी जी का, आचार्य ज्ञानदेव जी का। उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली थी। उसके बाद मैंने पहला शिविर यहाँ अटेंड किया। आगे भी आने की कोशिश करूंगी। यहाँ लेने के लिए मेरे को बहन सरोजारिया ने प्रेरित किया था, उसके साथ जुड़ी थी मैं। और 2-3 साल हो गए जिस दिन से मैं जुड़ी हूँ। स्वामी वहां आचार्य जी का जब प्रवचन सुना था, उसके बाद 2 साल से हम घर में यज्ञ भी करते हैं और संध्या भी करते हैं। और वहां मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज से मंदिर में पत्थर पूजा सब छोड़ दूंगी। उस दिन के बाद मैं नहीं मंदिर में गई, नहीं मैं कहीं पत्थर पूजा की। सिर्फ मानती हूँ तो एक ईश्वर को मानती हूँ। और आचार्य जी के, स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे को ये दुर्लभ नहीं था कि हम स्वामी जी के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन मैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी की और पूरे जितने भी ब्रह्मचारी हैं, जितने भी आचार्य जी ने हमारे को बहुत अच्छे से स्नेह से पढ़ाया है, और बहन सदगुणा जी भी, माता ये बीजा बहन जी भी, जिन्होंने भी क्लासे हमारी ली हैं, बहुत अच्छे से हमारे को वो समझाया है। इससे हमारे को बहुत ज्यादा ज्ञान मिला है। मैं कहती हूँ जो भी बहनें सुनती हैं, अगर अब आई हैं तो आगे भी आने की कोशिश करें। मैं आगे भी आने की कोशिश करूंगी। तय दिल से धन्यवाद करती हूँ स्वामी जी का भी, आचार्य जी का भी, सबका, और जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं सबका हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जितना हो सके परमात्मा की तरफ ध्यान करना। और ये पत्थर पूजा जो आपके पड़ोस में भी कोई करता है तो उसको भी वहां से हटाने की कोशिश करना। हम वहां, हमारे पास एक सामुदायिक केंद्र है।